756 756 756. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sejm uchwalił tarczę antykryzysową. Posłowie przyjęli ostatnią ustawę rano. Prezydent Włoch wzywa Unię do walki z koronawirusem, zanim będzie za późno. Pierwsze pociągi wjadą do Wuhan w Chinach. Po 18 godzinach debat i głosowań Sejm przyjął specustawę w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej. Obrady zaczęły się wczoraj w południe i zakończyły dziś po godzinie 6 rano. Specustawa ma przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził sejmowe obrady. Karolu, co znalazło się w tarczy antykryzysowej? Tarcza przewiduje m.in. opłacenie przez państwo do 40% pensji w firmach, które zdecydują się zachować swoich pracowników. Małe firmy, które notują straty, przez 3 miesiące nie będą musiały płacić ZUS-u. Do tego dochodzą m.in. mikropożyczki, dopłaty dla osób samozatrudnionych, automatyczne wydłużenie wiz dla obcokrajowców oraz inwestycje w gospodarkę, kulturę i turystykę. Teraz tarczą zajmie się Senat. Obrady zostały zwołane na wtorek. Premier Mateusz Morawiecki apelował jednak dziś do marszałka Tomasza Grodzkiego, by rozpoczęły się jeszcze dziś. Nie tylko każdy dzień się liczy, każda godzina się liczy. Od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes, a w ślad za tym, ile miejsc pracy ocalimy. Jeszcze przed posiedzeniem Sejmu Tomasz Grodzki mówił, że Senat został zwołany w trybie pilnym i że obrady zostaną przeprowadzone możliwie sprawnie. Polityk mówił też, że konieczne są odpowiednie przygotowania sanitarne. Chodzi o to, żeby nie narażać bezpieczeństwa senatorów i personelu Senatu, ale jednocześnie uchwalić szybko i sprawnie jak najlepsze prawo. Tarcza antykryzysowa wprowadza też nadzwyczajne rozwiązania w służbie zdrowia. Do walki z pandemią dołączą na przykład młodzi lekarze. Karol Surówka, dziękuję za relację. Prawie 27 tysięcy ofiar i 590 tysięcy osób zakażonych koronawirusem na świecie. W Polsce zmarło 16 osób. Wirusa zdiagnozowano blisko 1400. We Włoszech zmarło ponad 9 tysięcy osób. Zakażonych jest 86,5 tysiąca. Prezydent Włoch wezwał Unię Europejską do podjęcia zdecydowanych działań w walce z koronawirusem. Prezydent Sergio Mattarella wygłosił przemówienie do narodu. Ubolewał, że mimo powagi sytuacji przywódcy państw unijnych nie zdołali się porozumieć w sprawie pomocy dla tych krajów członkowskich, których gospodarki są najbardziej narażone na skutki pandemii. Niezbędne są nowe, wspólne inicjatywy, które zastąpią przestarzałe mechanizmy niezdolne stawić czoła dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa. Kraje południowej Europy, Włochy, Francja i Hiszpania domagają się emisji nowego rodzaju obligacji gwarantowanych przez Unię Europejską, na co nie chcą się zgodzić przywódcy innych państw strefy euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Brytyjczycy budują w Birmingham tymczasową kostnicę. Ma powstać na lotnisku. To część przygotowań do najgorszego scenariusza w związku z pandemią. Na początku kostnica będzie mogła przyjąć 1500 ciał, potem będzie rozbudowana. Budynek nie będzie przyjmował tylko ofiar koronawirusa, ale też szczątki ludzi, którzy stracą życie z innych powodów, ale w innych kostnicach może po prostu zabraknąć miejsca. A rząd potwierdził tymczasem budowę kolejnych dwóch tymczasowych szpitali w Birmingham i w Manchesterze. Powstaną w halach wystawowych. Przypomnijmy, we wschodnim Londynie prawie gotowy jest już tymczasowy szpital na 4000 łóżek. Przebudowa hali wystawowej Excel ma się zakończyć w przyszłym tygodniu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tymczasem w chińskim Wuhan, gdzie w grudniu wybuchła pandemia koronawirusa, znikają bariery oddzielające miasto od reszty kraju. Władze częściowo zniosły ograniczenia w poruszaniu się. Od dziś do Wuhan mogą przyjeżdżać pociągi. 8 kwietnia ma zostać ponownie otwarty port lotniczy. Wtedy też w pełni zostaną zniesione ograniczenia w poruszaniu się po mieście. Polskie Radio zaprasza na weekend wypełniony kulturą, rozrywką i dobrą muzyką w ramach akcji Zostań w domu. Polskie Radio proponuje słuchowiska teatralne, audycje filmowe, historyczne i rozrywkowe, a także spotkania z artystami i pisarzami oraz koncerty. W Radiowej Trójce retransmisja koncertu Tęskno ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A A w jedynce cykl słuchowisk Teatru Polskiego Radia Dzieci bliżej historii, jak opowieść o Ignacym Łukasiewiczu, wynalazcy lampy naftowej. Tatusiu, ty sam zrobiłeś taką lampę? Rzeczywiście. Pomysł był mój, ale w zrobieniu pomagał mi blacharz, pan Adam Bratkowski. On ma warsztat na Ostrobramskiej. Tak. W dwójce między innymi spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina w audycji Kto słucha, nie błądzi. Propozycje przygotowało też Polskie Radio Chopin, Polskie Radio Dzieciom i Radiowa Czwórka. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kołucki. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał piłkarski krajobraz po zakończeniu pandemii koronawirusa. Niektóre kluby, głównie te mniejsze, będą musiały się borykać z gigantycznymi problemami, dlatego też Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił pakiet pomocowy. PZPN przekaże 116 milionów złotych na wszelkie kwestie związane z działalnością piłkarską w naszym kraju, mówi wiceprezes PZPN Marek Koźmiński. Mam nadzieję, że do tego naszego apelu ekonomicznego, do tych naszych działań dołączą również ci, którzy uczestniczą na co dzień w tej wielkiej, fantastycznej zabawie, czyli telewizje, czyli sponsorzy. Także to jest współodpowiedzialność nas wszystkich za ten fantastyczny sport, za ten produkt, który również jest produktem, na którym zarabiają pieniądze. Przypomnę, że rozgrywki ligowe w Polsce zostały wstrzymane do 26 kwietnia. Do piłki nożnej za chwilę wrócimy. Teraz koszykówka i zakończenie sezonu w Zjednoczonej Lidze VTB. Zwycięzca rozgrywek nie został wyłoniony. Tak poinformowano w komunikacie. Szóste miejsce w tabeli zajmowali zawodnicy z Telmetu Zielona Góra. Środowisko koszykarskie wykonało więc taki sam ruch, co kilka dni temu władze Polskiej Ligi Siatkówki. Rozgrywki w naszym kraju zostały przerwane. Wśród kobiet mistrzostwo przyznano Chemikowi Police, a u mężczyzn mistrza nie ma. Wiadomo jedynie, że w Lidze Mistrzów zagrają trzy czołowe drużyny. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Werwa Warszawa i Skra Bełchatów. Opinie były różne, ale z perspektywy kilkudziesięciu godzin przyjmujący Werwy Warszawa Bartosz Kwolek uważa, że podjęto słuszną decyzję. Czy nie dosyć jest? Mi się wydaje, że nie, bo te trzy pierwsze zespoły naprawdę nie mogą narzekać na to, co się stało i na tę decyzję, bo Liga Mistrzów jest ważną rzeczą, nawet jeśli chodzi o transfery zawodników i o podpisywanie nowych kontraktów, na pewno jest jakiś tam magnes. Teraz wróćmy do piłki nożnej. Wczoraj miał się odbyć towarzyski mecz między Polską a Finlandią i odbył się, ale nie na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale na konsoli. Polskę reprezentowali Krzysztof Piątek i Krystian Bielik, a Finlandię Glenn Kamara i Pyry Soiri. Biało-czerwoni zwyciężyli w dwumeczu 8-3. I na koniec tenis, bo nasi czołowi zawodnicy zbierają fundusze na środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. Zbiórka pieniędzy pod hasłem Rakietą w koronawirusa wystartowała na portalu zrzutka.pl, mówi pomysłodawczyni, była zawodniczka, a obecnie trenerka Sandra Zaniewska. Nasza służba zdrowia musi pracować bez ochrony. Sami narażają swoje zdrowie na to, żeby ratować innych. I stwierdziłam, że jeżeli mamy taką społeczność tenisową w Polsce, może spróbowalibyśmy zrobić coś, gdzie możemy wspomóc tych ludzi w tym, żeby oni też mieli ochronę i żeby mogli pracować w bezpiecznych warunkach. W zbiórkę zaangażowali się m.in. Agnieszka i Urszula Radwańskie, Łukasz Kubot, Hubert Hurkacz, Magdalinet i Iga Świątek. Kolejny sport w Trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, przelotny deszcz po południu tylko na Podhalu. Wysoko w górach śnieg. Na przeważającym obszarze Polski od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Aby codzienne zakupy w sklepach Lidl były bezpieczne dla wszystkich, wprowadzamy kolejne rozwiązania. We wszystkich sklepach dla zachowania zalecanej odległości 1,5 metra nakleiliśmy na podłodze taśmy wyznaczające właściwy dystans w obszarze kas. Montujemy osłony chroniące kasjerów i klientów. Wybierajmy płatność elektroniczną zamiast gotówki i słuchajmy komunikatów sklepowych o zasadach bezpieczeństwa.

dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Chłopcy i Mysłowic, a z nami przez telefon jest już weterynarz, pan Paweł Rabiega. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiemy, że już pan pędzi do pracy, więc ja szybciutko zaczynam. Włosi wypożyczają sobie zwierzęta, żeby wyjść na spacer. Tymczasem niektórzy na przykład pozbywają się zwierząt w obawie o to, że one przenoszą wirusy. To jest oczywiście nieprawda. Wiecie państwo, co w biologii nie ma nic stałego. Biologia się zmienia. Natomiast generalnie można się pokusić o stwierdzenie, że nasze zwierzęta domowe nie chorują na ten typ wirusa. Natomiast czy one go przenoszą, tutaj jest dużo niejasności i myślę, że nauka w jakimś stopniu ewoluuje, bo proszę zwrócić uwagę, mamy doniesienie o jednym przypadku pomeraniana, bodajże z Singapuru, jeśli dobrze pamiętam, u którego badaniami stwierdzono obecność COVID-a. I teraz tak, rodzi się wiele pytań, na które jeszcze tak naprawdę mówiąc nie ma odpowiedzi, bo jeśli nasz pupil przebywa z osobą zarażoną w pomieszczeniu, a w pomieszczeniu przeżywalność wirusa niestety jakaś jest, w związku z czym chociażby sierść psa jest narażona na kontakt z tym wirusem i na jego przenoszenie. No ale to tak jak wszystkie inne przedmioty, prawda? Tak, dokładnie tak. Więc w kwestii przenoszenia można powiedzieć nie, ale jednak z jakimś znakiem zapytania. Natomiast myślę, że taką globalną odpowiedzią w tym temacie, który ostatnio bardzo wszystkich nurtuje, jest fakt, na który proszę zwrócić uwagę. Mamy określoną populację zakażonych ludzi. ci ludzie w większości przypadków posiadają zwierzęta w domu. Nie ma ani jednego przypadku wśród zwierząt domowych potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa. Więc jeśli ta styczność naszych czworonożnych pupili jest tak ogromna, a nie ma żadnego przypadku, to odpowiedź na pytanie, że one nie chorują na tego rodzaju wirusa, jest jasna i oczywista. Proszę również pamiętać o tym, że tak naprawdę mówiąc, my od wielu, wielu lat mamy do czynienia z koronawirusem u zwierząt. Jest to ta sama grupa, ta sama rodzina. On wywołuje zupełnie inne objawy. Podobnie było, pamiętam, w okresie, kiedy szalał wirus SARS-u. Ja pamiętam, doniesienia podawały, że ludzie pozbywali się ogromnych ilości, szczególnie kotów, bo ktoś stwierdził, że jednak koty są elementem przenoszącym wirus SARS, co się oczywiście okazało absolutną nieprawdą. Myślę, że to jest temat jak na ten moment jasny i oczywisty, ale temat, przy którym mimo wszystko pamiętając, że biologia jest niepokorna, należy dalej poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań i to jest moim zdaniem niezmiernie istotne. Ale myślę, że do wyobraźni przemawia ten przykład, który pan podał, że no jest tak wiele osób na świecie chorych na koronawirusa, które posiadają zwierzęta, no że jakby to powinno nam coś sugerować. Ależ oczywiście, że tak, ależ absolutnie. No jeśli podaje się w tej chwili set tysięcy zakażonych przebywających na kwarantannie, no to przecież państwo doskonale wiecie, ilu naszych czworonożnych przyjaciół bytuje razem z nami w domach, więc kwestia ekspansji na ten wirus i ewentualne objawy kliniczne, są po prostu absolutnie wpisane w proces biologiczny. Jeśli ich nie ma, no to odpowiedź jest absolutnie w moim głębokim przekonaniu jasna i oczywista. To jeszcze tylko jedno krótkie pytanie. Jak zwierzęta znoszą ten czas? Czy jest coś, na co właściciele psów, kotów powinni zwrócić szczególną uwagę? Wiecie państwo, myślę, że to jest tak. Myślę, że w tym temacie należy zachować procedury, jeśli można w ogóle użyć takiego słowa, bytowania, obcowania i postępowania z naszymi kumplami jakby na niezmiennym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o kilku rzeczach. Po pierwsze, a to, że koło nas kręci się merdający ogon, to jest niebywale istotna rzecz, która z psychogennego punktu widzenia powinna nam, ludziom, a szczególnie tym, którzy przeżywają teraz te ciężkie momenty, te momenty po prostu uprzyjemnić i dać nam, że tak powiem, większego powera do dalszej walki. Po drugie, pamiętajmy o tym, że psy, co zresztą nie jest żadną tajemnicą, w niebywały sposób odczuwają nasze emocje. Jeśli nasze emocje są negatywne, to te psiaki również wpadają w swoistego rodzaju nadpobudliwość, nie wiedzą, co się dzieje. Tak samo jak uważam, że w obecnej sytuacji nie ma co popadać w skrajności związane z profilaktyką. Nie czyśćmy środkami dezynfekcyjnymi łap, nie stosujmy żadnych środków, dlatego że to i tak nie ma żadnego przełożenia pozytywnego, a jednak mimo wszystko jest czynnikiem, który może zrobić wiele niedobrych historii, jeśli chodzi o psią klinikę, bo pamiętajmy, że psie łapy, psie opuszki są niezmiernie istotnym elementem składowym fizjologii psa. Oddziaływanie środków dezynfekcyjnych nie, zakładanie butów nie, nadmierna pielęgnacja nie, pielęgnacja tak, ale zdroworozsądkowa. Bardzo panu dziękuję, już nie zatrzymuję więcej, proszę pędzić do pracy. Paweł Rabiega, weterynarz, był gościem porannego wydania. Pięknie, pięknie państwu dziękuję. I tak już na koniec zupełnie. Tak? Korzystajcie państwo z możliwości bytowania z tymi naszymi pociechami czworonożnymi, bo one właśnie dokładnie w sytuacji, w której się znajdujemy, są zdecydowanie najpiękniejszym czynnikiem, który może nam przetrwać te ciężkie czasy. Pozdrawiam państwa. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również za tę piękną puentę, no ponieważ nie od dziś wiadomo, że zwierzę w domu działa terapeutycznie. Terapeutycznie również działa muzyka.

Ptasiek i Anita Lipnicka, a u nas gościem jest już dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, psycholożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w trudnej sytuacji wszyscy, zupełnie nietypowej. Niektórzy radzą sobie z tym lepiej, innym jest jeszcze trochę trudniej. Co psychologowie radzą, pani doktor? No, psychologowie radzą przede wszystkim, żeby być dla siebie wyrozumiałym, bo to zupełnie normalne i zrozumiałe, że czujemy się różnie. Oczywiście nie, czyli na przykład nie cały czas się czujemy źle, ale że no, są takie dni, kiedy po prostu jest nam trudniej w tym zamknięciu. I tu wtrącę, żeby być wyrozumiałym dla siebie nawzajem, ale też dla samych siebie, tak? Żeby tak, w stosunku tak, do tak. siebie nie oczekiwać zbyt wiele. Tak, ponieważ tutaj no, pojawia się dużo takich oczekiwań, że na przykład będziemy równie produktywni jak w czasach poza kwarantanną, że będziemy tutaj wykorzystywać ten czas maksymalnie na samorozwój. Albo nadrobimy coś, przeczytamy tak. więcej, obejrzymy więcej filmów, no właśnie i rozwiniemy się jakoś. Tak, natomiast wydaje mi się, że też nie ma sensu się dodatkowo obciążać takimi oczekiwaniami, bo w tej chwili przechodzimy przez bardzo silny stres. I to jest też taki stres, który można trochę porównać do tego, przez co przechodzą na przykład członkowie misji kosmicznych albo wypraw na biegun, gdzie znajdujemy się w bardzo niewielkiej przestrzeni, z niewielką liczbą osób, no i jakoś musimy sobie tutaj radzić w tej sytuacji, co oczywiście nie jest łatwe. Nam dorosłym jest trudno, co dopiero mówić dzieciom. Tak, no to jest olbrzymie wyzwanie, szczególnie jeśli nie można spokojnie wyjść na zewnątrz, tak żeby dzieci mogły trochę upuścić swojej życiowej energii. Mhm. Sytuacja, w której teraz się znajdujemy, jest trudna, tak sobie myślę, z wielu powodów. Co jest z punktu widzenia psychologa takie najbardziej dotkliwe dla nas? Izolacja, na przykład tęsknota za bliskimi, a może ta niepewność przyszłości, no bo my jeszcze tak naprawdę do końca nie wiemy, ile będzie trwała taka sytuacja, co się wydarzy z tym koronawirusem. Są różne doniesienia o lekach, o szczepionce, ale to wszystko jest takie... No właśnie niepewne. Tak, no na pewno ta niepewność jest ogromnym dla nas wyzwaniem, bo jednak lubimy mieć pewność i bardzo dużo w swoim życiu robimy, żeby tę pewność przynajmniej na jakimś poziomie uzyskać. No, poszukujemy informacji, ale też takie poszukiwanie informacji i bycie na bieżąco bez przerwy też nam nie służy. Także też bardzo zachęcam do tego, żeby w miarę możliwości ograniczyć konsumpcję informacji i na przykład dwa razy dziennie sprawdzić najnowsze wiadomości, tak żeby nas nie ominęły jakieś tutaj nowe ważne wydarzenia czy nowe wytyczne. Natomiast, żeby nie spędzać całego wolnego czasu na oglądaniu wiadomości, bo to tylko nas dodatkowo stresuje, a tak naprawdę nie mamy wpływu na to i nie możemy wiele zrobić poza tym, że właśnie możemy zostać w domu i ograniczyć te kontakty, jeśli tylko mamy taką możliwość. I zachować spokój, nie wymagać dużo od siebie. Nie oglądać non-stop telewizji informacyjnych, nie czytać w serwisach informacyjnych najnowszych wiadomości co chwila. Co jeszcze może nam pani poradzić? Tutaj jeszcze możemy zrobić to zastanowić się przede wszystkim nad tym, na co mamy wpływ, a na co nie mamy tego wpływu. I skupić się przede wszystkim na tym, na co mamy wpływ, co możemy faktycznie zrobić. Tak, żeby w miarę możliwości, choć wiem, że to nie jest łatwe, nie zajmować się tym, czego nie możemy kontrolować. Oczywiście tego jest cała masa i ze względu na tę sytuację wiele osób znajduje się w bardzo poważnych problemach finansowych. Ale jeśli tylko możemy sobie zrobić taką przestrzeń, żeby skupić się po prostu na tym, na pewnej takiej rutynie, to też jest to, co właśnie robią ludzie podczas na przykład właśnie misji kosmicznych, to tworzą sobie pewne rutyny. Rytuały? pewne rytuały, tak, tak żeby, no nawet jeśli jesteśmy cały czas w domu, to żeby mieć pewne takie ramy, które dają nam poczucie, że nad czymś panujemy. Też ostatnio usłyszałam bardzo ciekawą sugestię, żeby wygospodarować sobie taki czas w ciągu dnia na martwienie się, na takie zamartwianie się po prostu maksymalne, na przykład 30 minut. Żeby już tak się wymartwić do imentu? Tak, właśnie, żeby wymartwić się do imentu i później już trochę sobie odpuścić. To, co też możemy robić w momencie, w którym już czujemy, że nie dajemy sobie rady, jest taka inicjatywa Psychologowie dla Społeczeństwa, można ją znaleźć w internecie, gdzie można otrzymać 3 bezpłatne porady psychologiczne. Jest tam cała taka długa lista psychologów, psychoterapeutów, którzy udzielają takiej pomocy, więc też warto na przykład z niej skorzystać. Bardzo dziękuję za te porady. A doradzała i podtrzymywała nas na duchu dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, psycholożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo pani dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Do widzenia. A teraz ode mnie piosenka antywirusowa. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew.